السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, tukiendelea kwenye kipindi chetu fi dhilali aya, kuanzia leo biidhinillahi ta'ala tutakuwa na baadhi ya ayat zilio katika suratul Isra. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ndugu zangu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa qadha, kuwa Mwenyezi Mungu amepitisha, na makusudio yake ni kwamba Mungu ameamrisha. Wanazuoni wanasema neno hili haliwezi kuwa na maana nyingine zaidi ya kuamrisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha nini? Anaamrisha Mwenyezi Mungu ya kuwa asiabudiwe mwingine isipokuwa yeye. Kisha akaamrisha wazazi wawili wafanyiwe ihsan, na akaambatanisha baina ya kuabudiwa yeye na kufanyiwa wazazi wema pamoja na kuabudiwa yeye, kama vile alivyoshikanisha baina ya kushukuriwa yeye na kushukuriwa wazazi wawili. Na hapa jambo ambalo tutakuja kuliona ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoamrisha watu muabudu yeye likiwa ndilo jambo kubwa kabisa waliloamrishwa waja ama wanadamu, akaambatanisha na wazazi wawili wafanywe wema, na ukija kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuja kuona jambo kubwa Mwenyezi Mungu alolikataza kuwakataza wanadamu vile vile limeambatanishwa na vile vile kuwafanyia wazazi ubaya. Huku yuamrisha tauhid kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye na wazazi wawili wafanyiwe wema. Na katika hadithi ya Mtume iliyopokelewa na Sahihul Bukhari, hadithi ya Abi Bakra, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nisiwafahamishe madhambi makubwa yaliyo makubwa kabisa. Wamwambia, kwa nini ya Rasulullah, tueleze. Mtume asema, al-ishraku billah wa uququl walidain, kwamba ikiwa jambo kubwa aliloamrisha Mungu ni tauhid, lililofuata ni kufanywa wazazi wawili wema, na ikiwa jambo kubwa Mungu alolikataza ni shirki, basi lililofuata ni kuwakata wazazi wawili au kutokufanyia ihsan au kuwaudhi au kuwaasi. Ndugu zangu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii aliendelea akasema, imma yablughanna 'indaka al-kibar, huenda wazazi hao wawili wakafikia katika hali ya uzee, mmoja wao au wawili, fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, wanapofikia katika uzee, basi wakati huo usiwaambie neno lenye maana ndogo kabisa ya kuwaudhi, wala usiwakaripie, na kinyume chake uwaambie maneno mazuri. Hapa ndugu zangu mtaona ya kwamba kipindi cha wazazi wawili wanapokuwa watu wazima, kwa baadhi ya wazazi ndipo linapodhihiri lile kero lao bila ya kukusudia, lakini kwa sababu ya ule uzee. Kama vile wewe ulivyokuwa mdogo na akili zako ndogo na hujui chochote, ukawafanya mambo ya kuudhi, ndio wakati wazazi walikusubiria wakati huo. Tena kusubiri kwao, wasubiri na hawataki uondoke. Huenda baadhi yetu tukasubiri maudhi ya wazee, lakini ikawa pengine ndani sisi tuwaomba waondoke. Sasa Mwenyezi Mungu kwenye kipindi hicho ambacho wazazi sasa akili zao zimeanza kupevuka, na kwamba sasa labda wanakuwa na maudhi kwa sababu ya age walionayo, ndipo Mwenyezi Mungu anapotutaka sisi kipindi hicho tusiwaudhi wazazi wetu hata kwa neno dogo, hata kwa jambo dogo. Uf, maana ni kitu kidogo kabisa. Wala msiwakaripie, kinyume chake muwaambie maneno mazuri. Waghfidh lahum janaha dhul. Sehemu ya mwisho ni kwamba tuambiwa tuwanyenyekee wazazi. Na kuwanyenyekea wazazi kwa rahma ni kuwa chini yao kiasi cha kwamba uwe kama mfano wa mtumwa kwa bwana wake. au zaidi, na mwisho uwe utamuomba Allah kuombea wazazi wako Mungu awarehemu kama vile walivyokulea wewe ukiwa ni mdogo. Angalieni Uislamu unavyotufunza. Leo tumeona katika jamii za watu wengine, wazazi wanapokuwa katika hali ya uzee ndipo wanapowatupa. Na sisi Uislamu unatuambia wakati huo ndio wakati wa sisi kuchuma zile thawabu na ajr na malipo makubwa, na tusiwaudhi hata kwa jambo dogo. Lakini yasikitisha leo kuona baadhi ya Waislamu na wao wanaiga mienendo ya jamii za watu wengine kwenda kuwatupa wazazi wao, bali kila mtoto hataki wazazi kwenye eji hiyo wawe wako nyumbani kwao. Mimi nakwambia waipoteza pepo. Kipindi cha wazee kuwa watu wazima ndio kipindi cha watu wapiganie wazazi wawe mikononi mwao, ili waweze kupata ajr kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Na kesho tutaendelea na aya nyingine katika sura hii hii ya suratul Isra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.